μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ και χειμώνιασε. Το είπαμε, το ευχηθήκαμε, αμάν με τη ζέστη, αμάν με τούτο, αμάν με τάλλο. Και ήρθε και έπεσε στα αλήθεια και απότομα, και με βροχές και με αέρα και με κακοκαιρία και με φνηδιασμό και με ξεκάλτσο τα πόδια και χωρίς μάλινα βγαλμένα ενδεχομένως από τις δουλάπες μετά τα τριαντάρια της προηγούμενης εβδομάδας, για να μην μπει κανένας και του δεκαπενθήμερου. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι στον ήχο σήμερα η Κατερίνα Βουτσάμ, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου, είναι στη μουσική επιμέλεια και σήμερα το πήγε, το πάει έτσι λαϊκά και προσεγμένα, να ταιριάζει με τον καιρό και με την κατάσταση και με τις επαιτίους και με το ημερολόγιο και με το άτυπο τριήμερο, τετραήμερο που δεν είναι ακριβώς ούτε τριήμερο ούτε τετραήμερο, γιατί με τέτοιο καιρό που να πας και με χωρίς λεφτά που να πας να γιορτάσεις την εθνική μας γιορτή την Τρίτη. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε SMS, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, στο Real με ένα κενό, το μήνυμά σας, και αποστέλλετε στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω υπολογιστή, στούντιο παπάκι realfm.gr η διεύθυνση. Έτσι και πιάσω το ημερολόγιο σήμερα, φαίνεται πως κάτι έχει μέρα. Δεν εξηγείται αν σκεφτείτε ότι σας σήμερα το 1929 εκδηλώνεται το μεγάλο κράχ στη Wall Street. Αρχίζει η μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση που θα συγκλονίσει τον κόσμο. Από αυτές τις κρίσεις που λέγαμε πριν και μετά. Και το τι ήρθε μετά, καλύτερα να μην το σκέφτεται κανένας, όχι ως προς την κρίση, ως προς το αίμα και ως προς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί το 1929 έρχεται μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι για να το κοιτάξει κανένας. Αν θελήσει να πάρει μία αναπνοή σας σήμερα, παίρνει το Νόμπελ ο Σεφέρης. Οπότε τα σταθμίζεται. Υπάρχει ο πολιτισμός των χρημάτων και υπάρχει και ο πολιτισμός της χαρτοπετσέτας. Γιατί οι μετοχές, τα λεφτά, τα τραπεζογραμμάτια έχουν οδηγήσει σιγά σιγά στην αντίληψη ότι η δημοκρατία είναι απλώς ένας καταναλωτισμός. Είναι ένα προϊόν που πουλιέται. Αγοράζεται, ξεπουλιέται, στερείται, ως αν να επρόκειτο για μία χαρτοπετσέτα. Το υπέροχο λυρικό ύφος του Σεφέρη, εγώ θα σταθώ στον πολιτισμό, είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες. Αυτά τα λέει η Σουηδική Ακαδημία, τιμώντας τον Γιώργο Σεφέρη το 1963. Οπότε δεν έχω παρά να γυρίσω 20 χρόνια μετά το ρολόι από το 63, να το πάω στο 1983, όταν το δίχτυ σε στίχους Νίκου Γκάτσου, μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, ηχογραφείται για την ταινία Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη, με τον Τάκη Μπίνη στο τραγούδι και δεύτερη φωνή να κάνει η Χαρούλα Αλεξίου, και λίγο αργότερα το 88 η Χαρούλα μαζί με τον Μπάριο. Επειδή τέτοια είναι σπάνια, όταν συνοδεύουν το στίχο «Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει, μονάχος βρες την άκρη της κλωστής και αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι», να θυμίσω ότι αφορά στη ζωή. Δεν αφορά ούτε στον συνδικαλισμό, ούτε στην πολιτική, ούτε στην αλληλεγγύη, όπου εκεί οι μόνοι καταλήγουν ολομόναχοι. Κάθε φορά που ανοίγει δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε και τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βροχιά του βιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά, που είναι γραμμέλα σε φτασφράγιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Αυτό που είναι τώρα ίσως και θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο της σκέψης μας για τις εξελίξεις στην περιοχή, σχετίζεται άμεσα με την Κύπρο. Άμεσα με την Κύπρο και με όσα γίνονται εκεί. Με πρόσχημα, πρόσχημα, πρόσχημα, επιμένω, στόχο, στόχο, στόχο, επιμένω, τους υδρογονάνθρακες, τα οικόπεδα, τις αποκλειστικές ζώνες. Υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να τα σκεφτόμαστε και να τα συζητάμε κάθε μέρα. Και στα πανέλια και στις τηλεοράσεις και στη Βουλή και παντού. Θα πρέπει να έχουμε συνεδριάσει, θα πρέπει να έχουμε ανοίξει τα μάτια μας και τα αυτιά μας και να μην θεωρούμε ότι αυτά δεν μας αφορούν, γιατί μπορούμε να στεκόμαστε μόνο στον έμφυα. Όχι ότι δεν είναι πρόβλημα ο έμφυα, αλλά μέσα στη γενικότερη καταστροφή η οποία γύρω-γύρω μοιάζει να μετατρέπεται σε πραγματικότητα. Οπότε και εμείς σκεφτήκαμε, έπεσε κιόλας η σύμπτωση, μία όχι Ελληνίδα, αλλά προφανώς άνθρωπος που αγαπάει τη χώρα, το επισημαίνω το όχι Ελληνίδα και το επισημαίνω και το αγαπάει τη χώρα, που την έμαθαν και την αγάπησαν πολλοί Έλληνες. Μάλιστα θεωρήσανε ότι συνεισέφερε εκτός από πολιτισμικά και τηλεοπτικά και πολιτιστικά, έφερε και λεφτά από τον τουρισμό. Σας φαίνεται παράξενο και όμως υπάρχει. Λέγεται Βικτόρια Χίσλοπ. Είναι η κυρία που είχε γράψει για το νησί. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε εμείς το νησί. Και γίνεται και σύριελ το νησί. Και διαβάστηκε και το βιβλίο. Σας έχω λοιπόν σήμερα στην κλήρωση για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν το βιβλίο με τον τίτλο «Η Ανατολή». Καλοκαίρι 72, η Αμόχος τους αποτελεί το πιο ελκυστικό θέρετρο της Μεσογείου. Μια πόλη λουσμένη στη λάμψη και το φως. Ένα φιλόδοξο ζευγάρι εγκαινιάζει το πιο εντυπωσιακό ξενοδοχείο που Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συνεργάζονται αρμονικά. Δύο οικογένειες που ζουν στην ίδια γειτονιά, η Γεωργίου και η Ιωσκάν, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πολλούς άλλους που μετακόμισαν στην Αμόχωστο για να ξεφύγουν από τον επιχρόνιο αναβρασμό και τη βία που επικρατούσε σε άλλα μέρη του νησιού. Όμως κάτω από τη μάσκα της κλειδής και του πλούτου που δείχνει η πόλη, η ένταση γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη. Ένα πραξικόπημα βυθίζει την Κύπρο στο χάος. Η Τουρκία εισβάλλει στο νησί και αιμόχως τους βομβαρδίζεται. 40.000 άνθρωποι παίρνουν όπως όπως τα πιο πολύτιμα από τα υπάρχοντά τους και τρέπονται σε άτακτη φυγή για να γλιτώσουν από τους στρατιώτες που προελάβουν. Στην εγκαταλελειμμένη πόλη παραμένουν μόνο δύο οικογένειες. Ένα νησί στις φλόγες, μια πολυφάντασμα, δύο οικογένειες ανταμώνουν στις σκιές. Υπογραφή Βικτόρια Χίσλοπ. Είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα και οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200 θα κερδίσετε από ένα αντίτυπο των εκδόσεων Διόπτρα για την Ανατολή της Βικτόρια Χίσλοπ. Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Είσαστε και γρήγοροι και ελπίζω να το χαρείτε και να μας πάρετε να μας πείτε και τη γνώμη σας. Οι νικητές είναι με βάση τους τέσσερις τελευταίους αριθμούς των κινητών τους: ο 0002, ο 5632, ο 0536, ο 1431 και ο 2801. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο μερολόγιο λίγο βαθύτερη. Έχει σημασία να το κοιτάς το μερολόγιο για να μην παίρνει τη σημασία απλώς ενός λεκέ σε ένα χαρτί ή ημερομηνία, για να μην χάνετε κανένα στις υποκειμενικές μεταφράσεις που βρίθουν ως ερμηνείες στο διαδίκτυο για αυτή καθ' αυτή την ιστορία. Σας σήμερα το 1648 υπογράφεται η συνθήκη της Βεσφαλίας με την οποία λήγει ο τριακονταετής Ευρωπαϊκός Πόλεμος και μας προκύπτει σιγά σιγά αυτό που σήμερα όλοι αποκαλούμε έθνος κράτος, έθνος παύλα κράτος, και μιλάμε μετά για την αλλαγή του και τη μετάλλαξή του σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας σήμερα, για όποιον ενδιαφέρεται για την μπάλα, γεννιέται το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο στον κόσμο. Και όπου και να πάει ο νου σας, σε μεγάλες ομάδες με πολύ μεγάλη αξία ποδοσφαιριστών, μη βιάζεστε. 1857 γεννήθηκε το πρώτο σωματείο ποδοσφαιρικό στον κόσμο και ήταν η Sheffield, η Αγγλική. Και σαν σήμερα, το 1929, μαθαίνουμε για το κραχ. Αυτό που δεν θα μας θυμίσουν και δεν θα το ψάξει κανένας εκτός κι αν είναι ιδιαίτερα μελετητής, είναι ότι το χρηματομισθωτικό σύστημα, η βιομηχανία, η αγροτική οικονομία, το εμπόριο και η αγροτική οικονομία και οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις επηρεάστηκαν σε τέτοιο βαθμό, αλλά κρατήστε κάτι που επισημαίνει ο ρίζος μας της. Η βιομηχανική παραγωγή στον καπιταλιστικό κόσμο μειώθηκε συνολικά κατά 38% με το κράχ του 29. Στη Γερμανία έπεσε 47%, στην Αμερική 46%, στην Ιταλία 33%, στη Γαλλία 31%, στη Βρετανία 16,5% και οι άνεργοι ξεπέρασαν τα 35 εκατομμύρια. 16 εκατομμύρια στην Αμερική, 5,5 στη Γερμανία, 3 στη Βρετανία, 2,8 στην Ιαπωνία, 2,3 εκατομμύρια στη Γαλλία. Αυτοί που έμειναν άνεργοι ήταν και οι στρατιώτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μόλις μια δεκαετία και κάτι μετά, όταν μαζί με τα ανθρώπινα κορμιά των ανθρώπων της εργατικής τάξης, των στρατιωτών από οποιαδήποτε πλευρά και αν ήταν, είναι αυτά που σήκωσαν το βάρος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ξαναπήρε μπρος η βιομηχανία. Αυτά για να έχουμε στο μυαλό μας τι μπορεί να συμβαίνει και τι μπορεί να σημαίνει. Θα ήθελα στα αλήθεια να σας πάω, αλλά λέω να μην πάμε μέχρι τις ειδήσεις με αυτά. Θα ήθελα να σας πάω στο ίσως ένα από τα δυσκολότερα κομμάτια του Ελίτη, του Σεφέρη, το οποίο, προσέξτε τι κάνει, συνδυάζει τα γάλματα και το ραδιόφωνο. Ό,τι ζούμε δηλαδή αυτό το καιρό. Τα γάλματα και το ραδιόφωνο. Τις καριάτιδες και το ραδιόφωνο. Αναρωτιέμαι αν διδασκόταν με μία προσέγγιση της πραγματικότητας, έστω και συμβολική, η ομορφιά της λογοτεχνίας μας, όχι τον Νόμπελ μόνο, έλεος, αν τα παιδιά θα αποκτούσαν ένα βαθύτερο ενδιαφέρον, τα μάθουν αυτά τα πράγματα και να μην τα περιφρονάνε και να μην βλέπουν την ποίηση σαν δουλειά και ενασχόληση άχρηστον αλλά σφροίσκιωτον που δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα και σε κάθε περίπτωση δεν απαντά στα σημεία των καιρών. Λάθος. Η ποίηση απαντούσε, απαντά, προειδοποιούσε, προειδοποιεί για τα σημεία των καιρών. Επομένως, είναι καλύτερα να πάμε σε μια Χαρούλα Αλεξίου σημερινή, τωρινή και φρέσκια, και όχι αυτή που κάνει δεύτερη φωνή, να μιλήσω για τον Απόκληρο. Έτσι είναι ο τίτλος, Απόκληρος. Η στίχη είναι του Νίκου Μωραΐτη, η μουσική της Ανδριάνας Μπάμπαλη, και είναι από το γενικό τίτλο της νέας δουλειάς της Χαρούλας, «Τα όνειρα γίνονται πάλι», που κυκλοφόρησε στις 13 Οκτωβρίου Και θα τον βρει κάποιος πού? Στα ράφια των λιγοστών, των ελάχιστων πια δισκοπολίων και κυρίως από τα διαδίκτυα. Στις πατρίδες είναι ξένος και στα ξένα είναι ξένος. Ένας χάρτης ανοιγμένος στην καινούργια ξενιτιά. Απόκληρος γυρίζει, ζωή χωρίς χαρτιά. Μια ευθεία απάντηση, εξαιρετικά πικρή, σε αυτούς που μιλάνε για τα ανορθόγραφα ρατσιστικά σχέδια της Χρυσής Αυγής και τα παίζουν στην τηλεόραση διορθώνοντας την ορθογραφία. Η μοναδική περίπτωση που δεν έπρεπε να διορθώνεται η ορθογραφία. Πηγαίνει με τη λύπη, αυτή η ποινή του ανήκει. Να τρέχει και να τρέχει στις πόλεις τα στενά. Με το φόβο για μάτια, την ανάγκη για καρδιά. Κι όλο αποκλήρως γυρίζει, ζωή χωρίς χαρτιά. Στις πόλεις του ονείρου ήρθε να βρει δουλειά. Κι αφήνει τη ζωή στην απέναντι στεριά. Μια γραμμή είναι μάτια πάνω στη θάλασσα. Ζωή λαθρεπιβάτης στου κόσμου τα βαθιά. Στις πατρίδες είναι ξένος και στα ξένα είναι ξένος. Ένας χάρτης ανοιγμένος στην καινούρια ξενιτιά. Σπίτι του είναι μια πληγή μες στις πόλεις στο κορμί. Κι όλο αποκλήρως γυρίζει, του νόμου είναι η ρογμή. Στις πατρίδες είναι ξένος και στα ξένα είναι ξένος. Ένας χάρτης ανοιγμένος στην καινούρια ξενιτιά. Πατρίδες είναι ξένος και στα ξένα είναι ξένος. Ένας χάρτης ανοιγμένος στην καινούρια ξενιτιά. Πηγαίνει με τη λύπη, αυτή η ποινή του ανήκει. Από κύρος γυρίζει, ζωή χωρίς χαρτιά. Είμαστε λοιπόν εδώ και λέω, πριν πάμε στις ειδήσεις, να σας θυμίσω μια ρόζα. Μια ρόζα για την οποία αμφιβάλλω αν θα ασχοληθεί κάποιος σήμερα να θυμίσει κάτι σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς. Το να ψάχνει κάποιος ήρωες ή να κατασκευάζει εικόνες ηρώων με αθωότητα ή με ένταση ή με ειλικρίνεια ή με τιμιότητα είναι ανάγκη. Γι' αυτό και το λουκάνικο τον παίζουν παντού. Μια ρόζα που δεν είναι η Ναζιάρα, που δεν είναι η Ρόζα Εσκενάζη, δεν είναι η Ρόζα Λούξεμπουργκ, είναι η Ρόζα Πάρκς. Ο στοίχημα ότι άμα μιλήσουμε για τη Ρόζα, η προγιαγιά μου λεγόταν Ρόζα, άμα μιλήσουμε έτσι και πούμε το όνομα Ρόζα, πολλά πράγματα θα ακούσουμε. Πάρα πολλά. Τη Ρόζα Πάρκς θα τη θυμηθούν λίγοι. Θα τη θυμηθούν γιατί είναι μια μοδίστρα. Μια Αφροαμερικανή μοδίστρα που πέθανε σαν σήμερα το 2005. Και έγινε σύμβολο του αγώνα για την κατάργηση των νόμων περί φυλετικού διαχωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή αρνήθηκε να δώσει τη θέση της στο λεωφορείο σε ένα λευκό άνδρα τη δεκαετία του 50. Μια απλή μοδίστρα. Μια τεράστιος άνθρωπος. Και το λέω το απλή μοδίστρα όπως τα λέμε. Έτσι, ξέρετε, καθημερινά και έτσι. Λες και υπάρχουν περίπλοκες μοδίστρες και απλές μοδίστρες. Και λες και κάποιος θα την αντιπαραβάλει με τον Όσκαρ Ντελαρέντα, πώς τον λένε αυτόν, που έκανε τα διάσημα των κυριών του Λευκού Οίκου. Δεν αντιλέγω. Ωραία ρούχα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Του τη δω, έραψε ρούχο να το φορέσουν οι μαύροι και οι άσπροι που έχουν μυαλό σε ολόκληρο τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, αξίζει τον κόπο να θυμηθεί κανείς. Κρατήστε το όνομα, Ρόζα Πάρκς. Η Αφροαμερικανή μοδίστρα πατήστε και στο διαδίκτυο, εκεί που πατάτε για διάφορα πράγματα. Τι θα πάρετε για τη χοληστερίνη, τι θα πάρετε για την ποδάγρα, τι κάνει καλό εδώ, τι κάνει καλό εκεί, ποιος κοιμήθηκε με ποιον, ποια κοιμήθηκε με ποιον. Δηλαδή, πατήστε και ένα Ρόζα Πάρκς. Κάτι μπορεί να σας κάνει ένα κλικ και να αρχίσετε να βλέπετε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Πρέπει όμως να πάμε στις ειδήσεις, γιατί αυτές οι ειδήσεις είναι ειδήσεις βασισμένες σε συνειδητές αναμνήσεις. Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο και στην αιμονή να χειμωνιάσουμε μαζί παρεούλα. Πρέπει να πω και κανένα δυο άλλες ειδησούλες σημερινές, έτσι για να σας σηκωθεί η τρίχα, γιατί όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1961 επικυρώνεται στη Βόνη η Ελληνογερμανική Συμφωνία για τις γερμανικές αποζημιώσεις των θυμάτων των Ναζί στην Ελλάδα και το ποσό θα ανέλθει στο ταπεινό 28,7 εκατομμύρια δολάρια. Συμφωνία υπογράψαμε το 1961, να έχουμε πλήρη συνέστηση του τι λέμε, πώς το λέμε, από πού ζητάμε και από πού διεκδικούμε τα πάντα. Και αυτό έχει σημασία να το θυμάται κανένας. Αν μιλήσουμε για διεθνή νομιμότητα, γιατί ειλικρινά σας το λέω, παρότι δεν έχουμε τίποτα άλλο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτός από τον ΟΗΕ, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αλλά όταν μιλάμε και για παγκόσμια νομιμότητα ή για διεθνή νομιμότητα, βάλτε και λίγο νερό στο κρασί σας, διότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι η νομιμότητα, είναι κάτι που επιβάλλεται από τις συμπτύξεις, τη χάρπαστον ενίοτε και αντιθέτων συμφερόντων μέσα σε μια σκοπιμότητα και σε μια στιγμή. Γιατί άντε να πανηγυρίσετε σήμερα εσείς, πριν φτάσουμε του Αη Δημητρίου, πριν φτάσουμε στην 28η Οκτωβρίου, που το 1945 ιδρύθηκε και επισήμως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αυτού τα ψηφίσματα είναι για παράδειγμα για τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Ακούσατε τον Νταβούτολο και ξεκινήσαμε. Αυτού το ψήφισμα είναι αυτό που λέει ότι το Κόσοβο ανήκει στη Σερβία. Να το συζητήσουμε, θέλετε να ανοίξουμε καμιά συζήτηση? Όχι, δεν μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση. Με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, με τους οδικούς χάρτες και μια σειρά από άλλα πράγματα και διεθνείς συμφωνίες, έπρεπε να έχει λυθεί το Παλαιστινιακό. Λύθηκε το Παλαιστινιακό. Λοιπόν, άρα δεν αρκούν ούτε οι νόμοι, ούτε οι οργανισμοί, παρά μόνο η βούληση των λαών να επιβάλλουν αυτό που νομίζουν. Και έτσι, εγώ θα σας πάω στο Σεφέρι. Σας είπα ότι θα σας μιλήσω διά της Κύχλης, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τουλάχιστον έργα του Σεφέρη. Θα σας μιλήσω για αγάλματα, για ραδιόφωνο, όχι εγώ ποιητής. Ο ειδονικός Ελπίνορ τον είδα χθες να σταματά στην πόρτα κάτω από το παραθυρό μου. Θα ήταν 7 περίπου. Μία γυναίκα ήταν μαζί του, είχε το φέρσιμο του Ελπίνορα λίγο πριν πέσει να τσακιστεί, κι όμως δεν ήταν μεθυσμένος. Μιλούσε πολύ γρήγορα και εκείνη κοίταζε αφηρημένη προς τους φωνογράφους. Τον έκοβε καμιά φορά να πει μια φράση και κοίταζε με ανυπομονησία εκεί που τηγανίζουν ψάρια. Σαν τη γάτα. Αυτός ψιθύριζε με ένα ποτσίγαρο σβηστό στα χείλια. Άκουσε, ακόμη τούτο. Στο φεγγάρι τα γάλματα λυγίζουν, κάποτε σαν το καλάμι ανάμεσα σε ζωντανούς καρπούς. Τα γάλματα. Και η φλόγα γίνεται δροσερή πικροδάφνη, η φλόγα που καίει τον άνθρωπο, θέλω να πω. Είναι το φως, ίσκι της νύχτας. Ίσως η νύχτα που άνοιξε γαλάζιο ρόδι, σκοτεινός κόρφος και σε γέμισε άστρα κόβοντας τον καιρό, κι όμως τα γάλματα λυγίζουν κάποτε, μοιράζοντας το πόθο στα δυο σαν το ροδάκινο. Κι η φλόγα γίνεται φίλημα στα μέλη και αναφιλητό, και επί τα φύλλο δροσερό που παίρνει ο άνεμος, λυγίζουν, γίνονται αλαφριά με ένα ανθρώπινο βάρος. Δεν το ξεχνάς, τα γάλματα είναι στο μουσείο. Όχι. Σε κυνηγούν, πώς δεν τα βλέπεις? Θέλω να πω με τα σπασμένα μέλη τους, με την αλωτινή μορφή τους που δεν γνώριζες κι όμως την ξέρεις. Όπως ήταν στα τελευταία της νιώτης σου, αγαπήσεις γυναίκα που έμεινε όμορφη και όλο φοβάσαι. Καθώς την κράτησες γυμνή το μεσημέρι, τη μνήμη που ξυπνά στην αγκαλιά σου, φοβάσαι το φιλί, μη σε προδώσεις άλλα κρεβάτια περασμένα τώρα, που ωστόσο θα μπορούσαν να στοιχιώσουν τόσο εύκολα και να αναστήσουν είδωλα στον καθρέφτη. Σώματα που ήταν μια φορά την ειδονή τους, όπως όταν γυρίζεις από τα ξένα και τύχει να ανοίξεις παλιά κασέλα, κλειδωμένη από καιρό, και βρεις κουρέλια από τα ρούχα που φορούσες, σε όμορφες ώρες, σε γιορτές με φώτα πολύχρωμα καθρεφτισμένα που όλο χαμηλώνουν. Και μένει μόνο το άρωμα της απουσίας μιας νέας μορφής. Αλήθεια, τα συντρίμμια δεν είναι εκείνα. Εσύ είσαι το ρημάδι. Σε κυνηγούν με μια παράξενη παρθενιά. Στο σπίτι, στο γραφείο, στις δεξιώσεις των μεγιστάνων. Στον ανομολόγητο φόβο του ύπνου. Μιλούν για περιστατικά που θα ήθελες να μην υπάρχουν. Ή να γινόντουσαν χρόνια μετά το θάνατό σου. Και αυτό είναι δύσκολο, γιατί τα γάλματα είναι στο μουσείο. Καληνύχτα. Γιατί τα γάλματα δεν είναι πια συντρίμια. Είμαστε εμείς. Τα γάλματα λυγίζουν αλαφριά. Καληνύχτα. Εδώ χωρίστηκαν. Αυτός επήρε την ανηφόρα που τραβάει κατά την Άρκτο. Και αυτή προχώρησε προς το πολύφωτο ακρογιάλι, όπου το κύμα πνίγεται στη βοή του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο. Πανιά στο φύσιμα του αγέρα, ο νους δεν κράτησε άλλο από τη μέρα. Άρωμα πεύκου και σιγή. Εύκολα θα παλύνουν την πληγή που έκαμαν φεύγοντας ο ναύτης, η σουσουράδα, ο κοκοβιός και ο μυγοχάφτης. Γυναίκα που έμεινε χωρίς αφή, άκουσε τον ανέμον την ταφή. Άδειασε το χρυσό βαρέλι, ο γύλιος έγινε κουρέλι. Σε μιας μεσόκοπης λαιμό που βύχει και δεν έχει τελειωμό, το καλοκαίρι που ταξίδεψε τη θλίβη με τα μαλάματα στους ώμους και την ήβη. Γυναίκα που έχασε στο φως, άκουσε, τραγουδά ο τυφλός. Σκοτίνιασε, κλείσε τα τζάμια. Κάνε σουράβλια με τα χθεσινά καλάμια. Και μην ανοίγεις όσο και αν χτυπούν, φωνάζουν, μα δεν έχουν τι να πούν. Πάρε και κλάμινα, πευκοβελώνες, κρίνα απ' την άμμο. Και απ' τη θάλασσα νεμόνες, γυναίκα που έχασε στο νου. Άκου, περνά το ξόδι του νερού. Αθήνε. Ανελίσσονται ραγδαίως τα γεγονότα που ήκουσεν με δέος η κοινή γνώμη. Ο κύριος υπουργός εδήλωσεν, δε μένει πλέον καιρός. Πάρε και κλάμινα, πευκοβελώνες, κρίνα απ' την άμμο, πευκοβελώνες, γυναίκα. Υπερτερή, συντριπτικός ο πόλεμος. Πείτε μου τώρα, όταν έχεις αυτά, πώς μπορείς να ερμηνεύεις τη σβάστικα ως μνημείον της αμφιπόλεως. Η μουσική Σόζη, ο εφιάλτης της Περσεφόνης, στίχη Νίκος Γκάτσος, μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Εδώ θα το ακούσετε σε μια εξαιρετική εκτέλεση με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα Βραχνό και στις κιθάρες τον Νότι Μαυρουδί και τον Παναγιώτη Μάργαρη. Όταν η παρέα μπορεί να κεντάει την ιστορία ως τραγούδι. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέτα και βγάζει γη το πρώτο της Κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα. Στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη, στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγείς. Στην αγκαλιά της γης. Στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγεί. Σας αρέσει η ελληνική μουσική? Σας αρέσει η ελληνική ποίηση? Σας αρέσει να βουτάτε λίγο βαθύτερα από την ευχαρίστηση, την ανακούφιση των ασμάτων? Τότε θα πάρετε σίγουρα μέρος στη κλήρωση αυτή που έχω τώρα. Οι εκδόσεις Ιαννός παρουσίασαν και το βιβλίο του Νίκου Ορδουλίδη με τίτλο «Η δισκογραφική καριέρα του Βασίλη Τσιτσάνη 1936-1983. Ανάλυση της μουσικής του και τα προβλήματα της έρευνας στην ελληνική λαϊκή μουσική». Έχω 5 βιβλία να δώσω και πρέπει να το διαβάσει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για την ενδελεχή ανάλυση των μουσικών έργων και του συνθετικού ύφους που πραγματεύεται σοβαρά και σημαίνοντα επιχειρήματα που αφορούν το έργο του Τσιτσάνη και αποβλέπει στην βαθύτερη και καλύτερη κατανόηση των συνθετών και των ζητημάτων που προβληματίζουν μουσικούς και μουσικολόγους, όπως είναι η εξέλιξη της αρμονίας, ο ρόλος των τραγουδιστών, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του μπουζουκιού και ούτω καθεξής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρετε ότι αυτό το βιβλίο συντελείωστε η ελληνική λαϊκολογία να κατακτήσει τη θέση της ανάμεσα στις λαϊκές μουσικολογικές μελέτες του κόσμου. Αφενός γιατί πραγματεύεται, όπως λέει ο συγγραφέας, μια πολύ πλούσια μουσική κουλτούρα και αφετέρου γιατί αποκαλύπτει πληροφορίες που βοηθούν ερευνητές και μουσικούς και το κοινό να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία μιας ευρείας γεωγραφικής περιοχής της Μεσογείου. Εγώ όταν βλέπω τέτοια έργα και τέτοια βιβλία και τέτοιους κόπους και τέτοια πάθη, με επιστημοσύνη, με αγάπη για τις ρίζες μας, δηλαδή τις πραγματικές μας ρίζες, τον πλούτο μας, όπως είναι ο Τσιτσάνης, τι να σας πω. Να ξέρετε ότι είναι διδακτορική διατριβή, η οποία εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Λίτζ από το 2008 στο 2012 και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μαθαίνουν και οι άλλοι. 211-200-8200 και πάμε διαφημίσεις. Αχ, παραστήθηκα σήμερα από την Κύχλη, από το Σεφέρι, από τα ωραία και έχω αφήσει τα μηνύματά σας. Όχι χωρίς απαντήσεις, χωρίς χαιρετούρες. Φίλε μου, Μπάμπη, κάνει υπομονή για το τραγούδι της Νάνσης και της Γογός Αγγέλου. Όπου να είναι κυκλοφορεί. Άστα, αυτές είναι λεπτομέρειες. Θα τα μάθεις από μέναν εδώ και πάρα πολύ γρήγορα. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Παναγιωτάκη, ο οποίος έχει μπει στο διαδίκτυο και ψάχνει ότι το αεροπλάνο που προχθές νοτιοανατολικά της Λάρνακας έπεσε είναι ίδιου τύπου με διασκευασμένο από τους Ισραηλινούς σε μία επανδρωμένο κατασκοπευτικό επιτηρήσεων συνόρων που ένα έχει αγοράσει η Τουρκία και δύο έχουν πουληθεί στο Μεξικό. Και μάλιστα έχει κάνει και ολόκληρη έρευνα πότε χάθηκε, πότε δεν χάθηκε. Δεν θα εκπλαγώ, αγαπητέ μου. Ούτως ή άλλως εκεί κάτω γίνεται ο χαμός. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα φτάσουμε πάλι σε προσαράξεις. Έτσι ξεκίνησαν τα ίμια. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα στα ανατολικά της Τουρκίας, κοιτάει δυτικά προς τα δόθενες και προς τα κάτω. Και σας θυμίζω ότι δηλώσεις Νταβούτογλου για το Καστελόριζο, πριν πάει ο δικός μας εκεί να αναγγείλει ότι μπήκαμε στο Δουνουτού. Ήταν ότι προστατεύει, μετά που πήγε ο δικός μας, είναι ότι προστατεύει το Καστελόριζο δια του Καστελορίζου τη Μεσόγειο ολόκληρη. Την προστατεύουν τώρα. Να πω στο φίλο μου τον Νιόνιο, τον Μπακάλι, είδα το παλιό να πλησιάζει, με ερχόταν σαν νέο, σερνόταν πάνω σε καινούργια δεκανίκια που κανένας δεν είχε ξαναδεί και βρωμούσε νέες μυρωδιές σαπίλες που καλήνης δεν είχε πριν ξαναμυρίσει. Έχεις πάθος με τον Μπρέχτ, την αλήθεια. Σε μέρες τέτοιες δύσκολες που ξεκινάει και ο χειμώνας καλώνει, είναι. Υπάρχει και μια έκδοση για τον Μπρέχτ που είναι απίστευτη, αλλά τέλος πάντων άλλη ώρα, άλλη στιγμή θα σας τη δώσω κιόλας, θα την κάνω κλήρωση. Υπάρχει και θέμα με την Ρόζα Πάξ. Ναι, έχεις δίκιο, υπάρχει και ταινία. Ο φίλος μου Παναγιώτης λέει πως υπάρχει και ταινία. Δεν την αφιβάλλω, αλλά ποιος τις βλέπει αυτές τις ταινίες? Τις έχετε δει, κάνουν φασαρία πολύ μεγάλη. Τι είναι, είναι κανένα Σούπερμαν? Δεν είναι, μια μοδίστρα που σήκωσε κεφάλι στο Apartheid το αμερικάνικο. Να φιλήσω σταυρωτά το γεροναυτήλο μου. Να πω τη Μυρσίνη που διαβάζει, καλή επιτυχία, κοριτσάκι μου, γιατί άκουσε την Χαρούλα στα καινούργια της δουλειά. Και μου ζητάει ο Γιάννης από τη Νέα Σμύρνη να αφιερώσω ένα αισιόδοξο τραγούδι στη Μέρλιν από την Καλυθέα που ξεκίνησε από χτες με μεγάλη μάχη. Θα το κάνω ολόψυχα. Και ας μην την ξέρω τη Μέρλιν, και ας μην ξέρω εσέναν, και μην ξέρω κανέναν. Γιατί έχω και ένα τέτοιο τραγούδι που θα σας φτιάξει λίγο το κέφι, είναι σατυρικό, να σκάσει λίγο το κετροχυλάκι σας. Πολλοί από εσάς θα θέλατε να το πείτε, ειλικρινά σας το λέω, και να το τραγουδήσετε. Εγώ το βρίσκω από τα πολύ νόστιμα πράγματα που κυκλοφορούν αυτόν τον καιρό. Άλλωστε η Βασιλική Καρακώστα θα παρουσιάσει αύριο 25 Οκτωβρίου στον Ιαννό στις 9 η ώρα με τίτλο «Εικόνες καλοκαιρινές», σε ένα πανηγύρι κλειστού χώρου, όπως λέει η ίδια τη δουλειά της. Η στίχη είναι της Λιδίας Μπουντούνη. Στο τραγούδι και η μουσική είναι η Βασιλική Καρακώστα. Μ' αρέσει να μιλάω. Προσέξτε το, σατυρικό είναι. Και μην βιαστείτε από το πρώτο κουπλέ να βγάλετε συμπεράσματα, γιατί σκάσε κι άκου είναι. Μέσα στις παράξενες ειδήσεις του καιρού, με την πατρίδα να τίθεται ένα αμφιβόλο, όχι λόγω οικονομικής κρίσης, λόγω του διεθνούς περίγυρου. Ακούστε μας, υπάρχουμε κάποιοι που επιμένουμε και φωνάζουμε. Είμαστε στην καρδιά μιας έντεχνης πυρητιδαποθήκης με ενεργειακούς στόχους και με γεωπολιτικές μεταβολές που δεν είναι οι μελό ιστορίες, οι φρικιαστικές μελό ιστορίες των δύο μικρών κοριτσιών που πήγανε και βρήκανε άντρα τζιγαντιστή και παρατήσανε την ωραία Βιέννη για να πάνε εκεί. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ζούμε σε μια εποχή όπου η καπέλα Σιστίνα, που υπήρχε πολλά χρόνια κόσμος που πήγαινε εκεί και δεν μπορούσε να τη δει γιατί ήταν σε αποκατάσταση, νοικιάστηκε από την Μπόρσε, με την άδεια βεβαίως του Βατικανού, για να γίνει δεξίωσης με 5.000 το κεφάλι. Είμαστε σε έναν κόσμο όπου κάποιοι συζήτησαν στον τοίχο του Auschwitz πριν από μερικά χρόνια να φτιάξουν δισκοτέκ. Είμαστε εκεί που η συζήτηση του πολιτισμού παίρνει τέτοια εμπορευματοποιημένη μορφή που δεν μπορεί κανένας να πάρει ούτε ανάσα. Και χάρηκα πάρα πολύ, μια γυναίκα, δεν έχει καμία σημασία, κάποια ώρα θα ασχοληθώ, εμβριθώ με αυτό, που διαφώνησε με το πρόγραμμα του κόμματός της, δεν θέλω να δώσω τέτοιου είδους διάσταση, για τον πολιτισμό. Λοιπόν, να μου λες ρε Γιάννη, ότι σε φέρνω, γράφει και από μακριά από το Αμβούργο, πιο κοντά στην Ελλάδα, και εσείς οι νέοι τύπου μετανάστες την αφήσατε, και με τη θεματολογία και τη μουσική νομίζω ότι ανοίγει ένα μεγάλο ελληνικό παράθυρο για να πληρώνεται ένα κενό. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Μου ζητάς τη γνώμη μου για όσα είπε προχθές στην Ελληνοφρένεια ο Τζίμις Πανούσης για την αριστερά. Και αν θέλω να σχολιάσω, θα σου πω κάτι. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λέει ό,τι θέλει στο επίπεδο της τέχνης. Το εννοώ αυτό. Από την άλλη μεριά, προσωπικώς δεν διασκεδάζω πια με εργολαβικό, καλά πληρωμένο αντικομουνισμό. Το βαρέθηκα. Που για να ισορροπήσει παίζει ακόμα και καλλιτεχνικά πάνω στο ψευτοδίλημα τη Χίτλερ τη Στάλιν, έτσι ώστε να παραλύσουν όλοι και να ασχολούνται μόνο με τους τζιχαντιστές. Αυτό είναι το σχολείο μου και προτιμώ να το υπογραμμίσω και με μια αντίληψη ότι στο διαδίκτυο, στη χώρα της ελευθερίας, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, αυτό δεν λέμε. Ναι, αλλά να έχει και μια παιδεία να βάλει ο ίδιος τα όρια του στη δημοκρατία. Γιατί, τι θα σας πω, ότι άμα είσαι υποψήφια, πρέπει να είσαι γυναίκα, να είσαι ναζί, να μισείς του Εβραίου, τους Εβραίους, να είσαι μέλος του γκρουπ Αδόλφος Χίτλερ, να δημοσιεύεις έξι ναζιστικές φωτογραφίες, να συγκεντρώνεις πολλά like, να μην προσβάλλεις άλλες υποψηφιότητες για να διεκδικήσεις τον τίτλο της Μις Ναζί, της Μις Χίτλερ. Τι να σου πω. Αυτό πώς το κόβεις? Σε εξέλιξη, ας πούμε, του διαδικτύου. Εγώ προτιμώ να μείνω σε απλά πράγματα, σε στίχους της Μάρος Λίμνου, σε μουσική του υπέροχου αθάνατου Μάνου Λοΐζου και σε τραγούδι το υπέροχο Τρίφωνο. Μακάρι να μπορούσε να επανασυσταθεί ο ένας πλάι στον άλλον. Τους νικητές της κλήρωσης αμέσως μετά. Στους νικητές είναι ο 2669, ο 3630, ο 6095, ο 3291 και ο 7169 για το βιβλίο για τον Τζιτσάνι. Και θα σας πω εγώ κατά την άποψή μου ποια είναι η μεγαλύτερη είδηση, όχι της χρονιάς, μπορώ να σας πω και της δεκαετίας, μπορώ να σας πω και της πεντηκονταετίας, για τον πολύ τον κόσμο, για την επιστήμη, για κάτι που περιμένει κανένας, αυτές τις ειδήσεις που τις λες θαύματα και που κατά έναν περίεργο τρόπο, για την Τόλη, ούτε θυμάμαι τι συζητήσεις επιστημονικές έχουμε κάνει. Πέρασε κυριολεκτός τον ντούκου. Σε κάτι ρεπορταζάκια, ασχολίαστο, δεν απασχόλησε ούτε κανένα πρωινάδικο, ούτε κανένα μεσημεριάδικο. Τίποτα, τίποτα, ρε παιδάκι μου. Υπάρχει άνθρωπος, παράλυτος, που φάγε μαχαιριές στην πλάτη και περπάτησε μετά από πρωτοποριακή θεραπεία, κατά την οποία μεταμοσχεύτηκαν κύτταρα από τη μύτη στο νοτιαίο μυαλό του ασθενούς. Πράγμα το οποίο μόνο άμα θα το πάρει τώρα το BBC που το έχει φιλμάρει κιόλας με την άδεια των υπευθύνων και των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας και θα το παίξει κάποια στιγμή και τότε θα ανοίξουμε τη συζήτηση έχοντας χάσει τη δυνατότητα να πούμε ρε παιδιά πού συμβαίνει αυτό, να πάμε να το δούμε, να δούμε τι μπορούμε να συνεισφέρουμε, να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε στο νοσοκομιακό, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βρότσλαβ, ο Πάβελ Ταμπάκοφ στην νοτιοδυτική Πολωνία. Θυμίζει και Ταμπάκο, κρατήστε το όνομα, το θυμάστε και εγώ θα το θυμάμαι έτσι, Ταμπάκοφ, ο Πάβελ Ταμπάκοφ. Αντίστοιχα, επικεφαλής των Βρετανών Επιστημών είναι ο Τζο Φρέισμαν, επικεφαλής του τμήματος νευρικής αναγέννησης. Σε δύο στάδια έγινε η θεραπεία. Δεν περπατούσε ο άνθρωπος, τον είχαν μαχαιρώσει, δεν είχε νεύρα, δεν είχε τίποτα. Του βγάλανε από το πίσω μέρος της μύτης του κυρίου Φιντίκα, αυτός ήταν ο αποδέκτης του θαύματος, έναν από τους οσφρητικούς βολβούς και απομόνωσε ενθυλακωμένα κύτταρα. Αυτά που έχουν μία ικανότητα να συμμετέχουν στη συνεχή ανανέωση. Καλλιέργησαν στο εργαστήριο αυτά τα OECs του Φιντίκα και δύο εβδομάδες αργότερα, στη δεύτερη φάση, του μεταμόσχευσε σχεδόν 500,000 κύτταρα στο αριστερό τμήμα του νοτιαίου μυελού που ήταν εντελώς χωμένο. Έγινε με 100 μικροεγχύσεις, οι οποίες έγιναν πάνω και κάτω από το σημείο της ρήξης. Έγινε και μεταμόσχευση 4 λεπτών λωρίδων νευρικού ιστού από τον αστράγαλο. Γίνανε νέες νευρικές γέφυρες στο κενό των 8 χιλιοστών και ο άνθρωπος περπάτησε. Δηλαδή, τι στον κόρακα άλλο θαύμα θέλει κανένα. Θαύμα των ανθρώπων, για τους Αγίους των ανθρώπων, για τους ανθρώπους που συζητάμε κάθε μέρα, για αυτούς που λέμε ανθρώπους και άτομα με ειδικές ανάγκες και κινητικές. Μπορεί να μην εφαρμόζεται παντού, αλλά είναι μια είδηση πολύ μεγάλη. Εγώ θα την περίμενα να είναι πρωτοσέλιδη παντού. Αλλά πάμε στοίχημα ότι θα μου απαντούσαν έχει κόστος, δεν έχει κέρδος. Σε έναν τέτοιο πολιτισμό, αναρωτιέμαι αν μπορώ να ζήσω. Δεν σας βάζω δίλημα, παρά μόνο τραγούδι. Το δίλημα είναι καινούριο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, σε μουσική Λάκη Ορφανίδη, σε στίχους Πάρης Μίτσου, και αν έχει σημασία είναι γιατί είναι ολοκένουργο και πατάει γερά στο παλιό. Και είναι και ένας εξαιρετικός Νταλάρας της εποχής. Οφείλω να ομολογήσω, τέτοια σπασίματα δεν τα περίμενα από τον Νταλάρα σήμερα. Όταν θα πρέπει να διαλέξεις, φεύγεις, γυρίζεις, αναρωτιέσαι τι ζητάς. Είναι αφόρητο, μοιράζεσαι, γερνάς. Ψάχνεις να βρεις, να πεις δυο λέξεις. Πώς να χωρίσεις μια ζωή σε δύο ή σε δύο ίσα μέρη. Πώς να χωρέσεις την ψυχή χειμώνας καλοκαίρι. Στο αδιέξοδο αυτό θα βρεθείς, μόνο στη λύση θα κυδώσεις. Κάπου θα μείνεις κι από κάπου θα χαθείς. Είναι αδύνατο χωρίς να πληγωθείς τον άνθρωπό σου να προδώσεις. Πώς να χωρίσεις μια ζωή σε δύο ή σε δύο ίσα μέρη. Πώς να χωρέσεις την ψυχή χειμώνας καλοκαίρι. Πάω λοιπόν τώρα στην επόμενη κλήρωση, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν, για να θυμηθούμε ότι σε λίγες μέρες έχουμε και 28 Οκτωβρίου. Να θυμηθούμε ότι έχει η δίκη αυτών που είχαν πάρει μέρος στον τρόπο με την παρέλαση και που η αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες ως εθνικές γιορτές πόρο απέχει από την ουσιαστική υπενθύμηση τι σημαίνει μέσα σε πόλεμο να γεννιέται μια εθνική αντίσταση και ένα λαϊκό έπος που δεν έχει γνωρίσει αυτός ο τόπος έκτοτε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, δεν υπήρχε καταλληλότερο βιβλίο ίσως από την Ζόρζ Σαρή και το «Όταν ο ήλιος». Αθήνα, περίοδος κατοχής. Αν δεν το διαβάσετε στην εφηβεία σας, αν δεν διδάξατε στα παιδιά σας ότι υπάρχουν και τέτοια βιβλία για την εφηβεία έξω από το τρέχον σύστημα, τότε αξίζει τον κόπο και η μεγάλη και η μικρή να διαβάσετε για τη 16χρονη ζωή που προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο πόλεμος και οι θάνατοι, γιατί η κατάξη της χώρας από τους Ναζί, γιατί η πείνα, γιατί οι κακουχίες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να αντιδρά με τις μικρές της δυνάμεις ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα η πολυπόθητη ελευθερία. Είναι ίσως από τα πιο απλά αναγνώσματα για να αντιμετωπίσεις την περιπλοκότητα όταν πέφτει πάνω στα νιάτα του ναζισμού. «Όταν ο ήλιος», από τις εκδόσεις Πατάκη, έχω πέντε βιβλία για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 για να τιμάμε την επέτειο στο πραγματικό της νόημα και στις πραγματικές της διαστάσεις. Να πω χαιρετίσματα στο φίλο μου το Θοδωρή από το Ηράκλειο. Έχεις δίκιο, σημασία δεν έχει να προχωράει η τεχνολογία αλλά να την έχεις στα χέρια σου για να μπορεί να την έχεις. Άρα δεν μπορεί να την έχεις με σύστημα που μιλάει για κέρδος, ακόμα και αν είναι το πόδι που σε κάνει να περπατάς. Να πω στον Κώστα ότι τρέχουμε για ρεπορτάζ αν, έχουν πλημμυρίσει και οι δύο ή προσβάσεις προς το Αττικό Νοσοκομείο μέρα γενικής εφημερίας, θα πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό και το έχουν πάρει ήδη συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Να χαιρετήσω την Πολύμνια, να χαιρετήσω και τον Νίκο που παρότι δεν είναι κουκουέ όσα υποστήριξε επιβεβαιώθηκε, αλλά του θυμίζει το δάσκαλο με την τεράστια γνώση και την αδυναμία μεταδοτικότητας. Άμα θέλουν να ακούσουν οι μαθητές, αγάπη μου, το δάσκαλο, άμα έχουν ανοιχτά αυτιά. Γιατί όπως υπάρχουν καλοί και μεταδοτικοί δάσκαλοι, έτσι υπάρχουν και κακοί μαθητές που δεν θέλουν να μάθουν τίποτα ή δεν θέλουν να ακούσουν. Και για να παρηγορήσω και το φίλο μας που τσαντίζεται όταν ακούει Νταλάρα, γιατί και εγώ τσαντίζομαι όταν παίρνω τέτοια μηνύματα, και άμα αρχίσω να κάνω με το κέφι του καθενός playlist και η Νάνση κάθεται να βγάζει τα σκότια της, να βρει ψήγματα θαυμάσια και αρχίσουμε να τα κατατάσσουμε στο τι μ' αρέσει και στο τι δεν μ' αρέσει, εμείς που πρέπει να τα δείξουμε και να τα ψάξουμε να τα βρούμε. Έλα στο χαρίσω εγώ εσένα για να δεις πως με καλοσύνη απαντιέται η τσαντίλα. Η στίχη και η μουσική είναι του Άκη Πάνου. Στο τραγούδι ο Στέλιος Καζατζίδης, δύο ιερά τέρατα μαζί, η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο. Μην πάρετε τίποτα αντικαπνιστές εδώ πέρα να μου πείτε τίποτα για αυτό το τραγούδι και θα το ανάψω και θα το φυσήξω στη μούρη σας. Yeah. γίνει γόπα, κέρασμα στο χαρό. Όταν έρθει η ώρα και τον έτρακαρώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής με τον ένα και με τον άλλον τρόπο. Όμως και εγώ καμιά φορά φουσκώνω με τις πολλές διαφημίσεις, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Φουσκώνομαι ακόμα περισσότερο με τις άσχημες διαφημίσεις. Αυτόν άλλο παπά Ευαγγέλιο, άλλη ώρα θα τα πούμε. Έχω πάρα πολλά χρόνια στα μίδια για να ξέρω ότι είναι σχεδόν αδύνατο κάτω από αυτές τις συνθήκες να κερδίσω τις διαφημίσεις. Αντιθέτως, πρέπει να προσεύχουμε να υπάρχουν πολλές για να μπορούμε να μιλάμε. Αλλά προτιμώ να διαφημίσω κάτι άλλο. Την ερχομένη Παρασκευή, πριν σας αποχαιρετήσω, κρατήστε την ανοιχτή το βράδυ και προετοιμαστείτε αν θέλετε να πάτε να περάσετε στα αλήθεια σε ένα ταξικό λαϊκό γλέντι στο παλαιό Ελεουργείο Ελευσίνας, δίπλα και μαζί με τους απεργούς, απολυμμένους, καταδικασμένους, κυνηγημένους χαλιβουργούς, με την ευκαιρία των 3 χρόνων από την έναρξη του ηρωικού τους αγώνα, ένα λαϊκό γλέντι. Πλατή κάλεσμα σε όλους. Στο παλαιό Ελεουργείο Ελευσίνας, Ιερά Σοδού και Μουρίκη, 31, την άλλη Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ. Εκεί θα δείτε τι σημαίνει λαϊκό γλέντι και τι σημαίνει να θυμίζεις πως ο ταξικός αγώνας δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν αντέχει να υποχωρεί παρά τις καταδίκες των εργατών, τις απολύσεις, τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, το στο οικειοθελείς βάλτε εισαγωγικά θέλετε, και την υπογραφή του Υπουργείου Εργασίας. Σας αποχαιρετώ με ένα τρυφερό από τα σπάνια που από τα ελληνικά πέρασε σε διασκευή από το συγκρότημα Τσουμάνις Ρόγκα, ένα τραγούδι του Μίμη, σε στίχους Μίμη Τραϊφόρου, μουσική Μιχάλη Σουγιούλ και την υπέροχη Τάνια Τσανακλίδου. Το «Ας ερχόσουν για λίγο» θα το ακούσετε σε διασκευή και μίξη Βενκομίγκο Μι Αμόρ. Οι ατάκες της Τάνιας Τσανακλίδου θα δείτε πως κατάφεραν ένα ωραίο τραγούδι να άγια πράτης όταν το μεταφράζεις και σε μια άλλη γλώσσα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εθνική επέτειο. Μη λέτε χρόνια πολλά αριστερά και δεξιά, να λέτε καλές θύμησες. Γιατί η μεγάλη νίκη δεν ήταν αυτή που ξεκίνησε την 28η Οκτωβρίου. Ήταν το αποτέλεσμά της, το κεφάλι που στάθηκε όρθιο. Και όταν μιλάς για πένθος και για χαμένους, πρέπει να ξέρεις να το σέβεσαι. Δεν χορεύεις πάνω σε τάφους. Προσκυνάς, ανάβεις κεριά και λες ευχαριστώ που το έκανες για να μιλάω εγώ σήμερα. Λοιπόν, ας ερχόσουν για λίγο. Ας έρθει για λίγο πίσω ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά. En esta noche te busco yo, που νιώθω τόσο, μα τόσο μόνος. Ya escondidas juegan amor. Πότε η θλίψη και πότε ο πόνος. Ven conmigo, mi amor, aunque sea solo una noche. Abrazados los dos. una noche.